5 जनवरी 2010 बिरोज मंगल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 258, 50 और 58। सफ़ा नंबर 258, नीचे से 5वीं लाइन। सूरतुल अनफाल रुकू नंबर 10, आयत नंबर 70 और 71। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नबी कुल लिमन फी अयदीकुम मिनल असरा इन यालमिल्लाह إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم। اعوذ بالله मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की। من الشيطان الرجيم مردود شیطان سے। بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے। اس سے پہلے یہ بات بیان فرمائی گئی کہ غزوہ بدر میں 70 آدمی مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے, تو اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں تو 4 ضابطے مقرر فرما دیے کہ امیر المومنین کو اختیار ہے کہ چاہے قیدیوں کو احسان کرتے ہوئے چھوڑ دے حکمت عملی کے لحاظ سے, چاہے تو ان کا فدیہ لے لے۔ یہ 2 باتیں کہ احسان کر کے چھوڑ دے اور فدیہ لے لے, یہ سورہ محمد میں بیان کی گئی ہیں۔ تیسری بات جو اس کے اختیار میں کہ ان کو قیدی بنا لیا جائے, جب قیدی بنا لیا جائے تو بدلے میں ان کو چھوڑا جائے کہ آدمی دے کر آدمی لیا جائے, اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ان کو مجاہدین میں بطور غلام کے تقسیم کر دیا جائے۔ اب یہ غزوہ بدر پہلا بڑا جہاد ہے اس امت کا, تو یہ جب قیدی ہاتھ لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار عطا فرمایا کہ 2 صورتوں میں جو صورت چاہیں آپ اختیار کر لیں, یا تو یہ ہے کہ ان کو قتل کرا دیں, یا یہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔ اب یہ 2 صورتیں دونوں اسلام کی تقویت کی صورتیں تھیں کہ آغاز ہے اگر ان کو قتل کرایا جائے گا تو مسلمانوں کا ایک روب قائم ہوگا، اور اگر فدیہ لے کے چھوڑا جائے گا تو بھی مسلمانوں کی فوقیت تو واضح ہو گئی اور مسلمانوں کو مالی مدد حاصل ہو جائے گی تاکہ آگے وہ جہاد کے لیے تیاری کر لیں۔ تو دونوں صورتیں اسلام کی تقویت کی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اختیار دیا کہ دونوں میں سے جس صورت کو چاہو اختیار کر لو۔ نبی علیہ السلام نے مشاورت فرمائی، جہاں اللہ کا واضح حکم موجود ہو وہاں تو مشاورت نہیں کی جائے گی۔ نماز ہے فرض، ایک آدمی کہے حضرت میں استخارہ کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں یا نہ کروں پڑھوں، تو یہاں استخارہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو اس کو کفر کی طرف لے جانے والی بات ہے کہ نماز تو فرض ہے۔ یا جو معاملہ واضح ہو، واضح میں استخارہ نہیں ہوتا، واضح میں مشورہ بھی نہیں ہوتا، واضح میں تو تعمیل ہے، اور جہاں بات واضح نہ ہو وہاں بہتر صورت مشورہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم دیا گیا کہ وشاورہم فی الامر، کہ آپ دین کے معاملے میں، یعنی وہ معاملات جو پیش آئیں اہم معاملات، ان میں آپ مشاورت فرما لیں۔ اب مشاورت وہاں ہوگی جہاں واضح حکم موجود نہیں۔ اب یہاں کیونکہ دو صورتیں بیان کی گئی تھیں اس لیے مشورہ ان دو صورتوں کا تھا، تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ کفار کو جو قیدی ہیں ان کو قتل کیا جائے، جبکہ اکثریت کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، فدیہ لے کر چھوڑا جائے تاکہ اس طریقے سے ان کے دل میں اسلام کی محبت، ہماری محبت پیدا ہوگی اور ان کو اسلام کی طرف لانا آسان ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ مالی فائدہ بھی حاصل ہوگا، اس سے ہم جہاد کی تیاری کریں گے اور آئندہ کے لیے کفار سے لڑنے میں سہولت رہے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رجحان بھی ان افراد کی طرف تھا جن کی اکثریت تھی، ویسے علیہ السلام کا رجحان یہی تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، یہ لوگ سختی کے حق میں تھے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بحثیت امیر کے بھی، بحثیت نبی کے بھی، نبی کے حیثیت سے فیصلہ فرما دیا تو پھر تو کسی کو اعتراض کا حق نہیں تھا، اور امیر کی حیثیت سے اگر فیصلہ فرما دیا جائے تو بھی حق نہیں ہوتا کسی کو اختلاف کا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت کے بعد فیصلہ فرما دیا کہ جی ان سے فدیہ لیا جائے، تو لہذا فدیہ کا فیصلہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پہ گرفت فرمائی، کہ فرمایا کہ بہتر فیصلہ وہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کیوں ہونے دیا؟ جب بہتر وہ تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس فیصلے کو ہونے ہی نہ دیتے، لیکن یہ فیصلہ کیونکہ جائز تھا، جائز اس لیے تھا کہ دو فیصلوں کا اختیار دیا گیا تھا، جب اختیار دیا گیا تو یہ بھی ان دو فیصلوں میں ایک فیصلہ تھا، اس لیے اس پہ گرفت نہیں تھی۔ لیکن یہ جو گرفت ہوئی ہے یہ تنبیہ کے طور پر ہوئی ہے، اس لیے تنبیہ کے طور پر یہ گرفت ہوئی ہے کہ فدیہ لینا، قیدیوں کو چھوڑنا یہ مقصود نہ بن جائے، کیونکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تربیت اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمائی ہے، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اللہ فرماتے ہیں، اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تربیت بھی اللہ تعالی نے فرمائی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے فرمائی ہے۔ تو اب یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا مقصود فدیہ بن جائے، یا جو بعد والے لوگ ہیں ان کے لیے نمونہ بن جائے، کہ جب مہاجرین و انصار کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نمونہ قرار دیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مان علی و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کرام رضوان طریقے پر ہوں گے وہ نجات پانے والے ہوں گے، تو بعد والے اس کو جواز نہ بنا لیں، اس کو بنیاد نہ بنا لیں، مقصود نہ بنا لیں۔ ہاں حکمت عملی کے تحت اس وقت اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو مقصود نہ بنا لیں کہ جناب وہ جہاد کا جو مقصود ہے وہ مال حاصل کرنا ہے، تو اس کو جب پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد ان سے معاوضہ لیا جائے تاکہ مالی قوت بڑھائی جائے، تو اس کو مقصود نہ بنائیں، مقصود کی تال رہنا چاہیے۔ تو یہ تعلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی ہے، تو یہ تعلیم کے لیے ہے، تاکہ ایسا کام بھی نہ کیا جائے کہ جس سے یہ رجحان معلوم ہو کہ مسلمان مال کے طلبگار ہیں، تو یہ رجحان ہی محسوس نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مقصود مال نہیں تھا، یہ مال بھی دین کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، جو جو مال دین کے لیے ہو, جس مال کو دین کے لیے حاصل کیا جائے وہ دنیا پرستی اس کو نہیں کہا جا سکتا. لیکن بظاہر تو معلوم یہی ہوتا تھا کہ مال مقصود ہے, کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس مالی ذرائع نہیں ہیں, یہ مالی وسائل و ذرائع حاصل کرنے کی ایک صورت ہے, تو یہ مال کی اہمیت اور فوقیت کا اظہار ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امکان کو ہی ختم کر دیا کہ یہ بات سمجھا دی کہ اللہ تبارک و تعالی اس پہ تمہاری گرفت فرماتے تاکہ تم احتیاط کرو اور آئندہ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے بظاہر تصور یہ پیدا ہو کہ تم مال چاہتے ہو. اب انہوں نے فوری عمل کر کے دکھا دیا, کوئی عمل کر کے یہ دکھا دیا کہ اب یہ جو مال غنیمت تھا غزوہ بدر کا اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے, کہ یہ بھی کہیں مال سے محبت کا اظہار نہ بن جائے تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ. بس یہی فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں, کہ ان کو دین کے معاملے میں روکا جاتا ہے کہ آگے مت بڑھو, اس لیے کہ وہ آخرت کے کا غلبہ ایسا ہے ان پر کہ دنیا کی ان کی کوئی حیثیت نہیں, تعمیر ایسی ہے ان پر کہ جس کی مثال دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا پرست ہیں, اس لیے ہمیں دنیا پرستی سے نکالا جاتا ہے اور ان کو دنیا کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. تو یہاں حضرات صحابہ کرام ان کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے احتیاط کی وجہ سے اللہ تعالی نے منع فرما دیا, گرفت فرما دی, تو انہوں نے جو مال غنیمت تھا اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا, مال غنیمت کا رجحان بھی پیدا نہیں ہونے دیا. تو اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے حکمن یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس کو حلال اور طیب سمجھو, یہ تمہارے لیے حلال ہے, طیب ہے, پاکیزہ ہے, اور تم اس کو بلا خوف و خطر استعمال کر سکتے ہو, اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے. تو فرمایا کہ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ دنیا کی محبت تمہاری دل میں داخل نہ ہونے پائے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے کہ اس نے یہ تمہاری اجتہادی غلطی معاف فرما دی. اللہ تو بخشنے والا ہے جو ارادی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے, تمہاری اجتہادی غلطی پہ کیوں تمہاری پکڑ فرمائے گا. رحیم و نہایت رحم والا ہے کہ اس نے تمہیں یہ مال غنیمت عطا فرمایا, یہ کامیابی عطا فرمائی, اور تمہیں آئندہ کے لیے بھی تمہاری اصلاح فرما دی, تمہاری طبیعت فرما دی, یہ اس کی رحمت ہے. اب یہ کہ جن لوگوں نے یہ فدیہ ادا کیا, فدیہ کی صورت یہ ہوئی تھی کہ ایک مقدار مقرر کی گئی تھی جو 400 درہم کی تھی, تو یہ کہا گیا کہ ہر قیدی 400 درہم ادا کرے, اور جو ادا نہیں کر سکتے اگر پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو وہ دو دو تین تین آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھلا دیں تو ان سے کام لے لیا جائے. اب جب یہ فیصلہ ہو گیا اور یہ رقم مقرر ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی اس غزوہ میں مخالفین کی طرف سے شریک تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ, کیونکہ بہت بڑے سرمایہ دار آدمی تھے, قریش کو انہوں نے قرض دیے ہوئے تھے, اس دور کے اندر فرض واحد ہونے کے باوجود بھی بینک کی حیثیت رکھتے تھے, تو ان کا قرضہ چلتا تھا, قبائل بھی قرضہ لیتے تھے, افراد بھی قرضہ لیتے تھے, اور یہ قرضہ سود پہ چلاتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں حج کے موقع پہ جو خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں حضرت نے یہ اعلان بھی فرمایا کہ سود حرام ہے, اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود ختم کرتا ہوں, تو عباس رضی اللہ عنہ کا سود ختم کیا گیا. تو عباس رضی اللہ عنہ بہت صاحب حیثیت تھے, لیکن میرے ساتھ اسما سے محبت بھی بڑی تھی. جب یہ چلے ہیں غزوہ بدر کے لیے تو ایک دن کا خرچ ان کے ذمہ تھا, کہ جس دن غزوہ بدر ہوا ہے تو بڑے بڑے سرداروں نے ایک ایک دن اپنے ذمہ لیا ہوا تھا کہ ایک دن کا خرچ میرے ذمہ, پورے لشکر کا کھانا میرے ذمہ, اور فلاں دن کا فلاں کے ذمہ فلاں کا. جس دن غزوہ بدر ہوا ہے اس دن کا جو خرچ تھا وہ عباس رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھا, اور یہ احتیاط کے طور پر اپنے ساتھ سونے کی کچھ مقدار لائے تھے کہ راستے میں اگر ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے پھر کہیں محتاجی نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قریش کو قرض دیا جائے تو اس کے لیے پریشانی نہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے جہاں مجھے خرچ کرنا پڑے تو میں خرچ کروں, مجھے پریشانی نہ ہو. تو احتیاطی تدابیر کے تحت یہ سونے کی ایک مقدار اپنے ساتھ لے کر چلے تھے. جب یہ لے کر چلے تو جس دن مقابلہ ہوا تو اس مقابلے میں پکڑے گئے, جب پکڑے گئے تو ان کے پاس جو کچھ تھا وہ بھی ساتھ ہی نکال لیا گیا. تو یہ سونے کی مقدار مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لی, یہ مال غنیمت میں اس کو شامل کر لیا. اب جب یہ 400 درہم کا فیصلہ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا अपना फिदिया भी अदा करो और दो भतीजे तुम्हारे साथ हैं, एक हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बड़े भाई यानी अबू तालिब के चार बेटों में से दूसरे बेटे थे जिनका नाम अकील है, ये उस ईमान नहीं लाए बाद में ईमान लाए हैं रज़ी अल्लाह अन्हु बने, तो लिहाजा अकील भी गिरफ्तार हुए। और नबी अलैहिस्सलाम के एक और चचाज़ाद भाई जो हज़रत अब्बास उनके भतीजे थे नौफल बिन हारिस, ये भी बाद में ईमान लाए रज़ी अल्लाह अन्हु, ये भी गिरफ्तार हुए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बास अपना फिदिया भी दो और अपने दो भतीजों का फिदिया भी दो। तो हज़रत अब्बास ने फरमाया कि जो सोना मेरा आपने लिया है उससे हिसाब बना लो, तो हम तीनों का फिदिया उसमें से निकाल लो। हज़रत फरमाया वो तो माल गनीमत है, उसमें से फिदिया नहीं हो सकता। तो कहने लगे कि फिर मैं अपना भी दूँ भतीजों का भी दूँ, तो ऐ मेरे भतीजे तू चाहता है कि मैं कुरैश के सामने झोली फैलाऊँ उनसे भीख मांगूँ? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो चलते हुए अपनी बीवी को सोना आप देकर आए थे कि अगर मैं मारा जाऊँ वापस ना आऊँ तो ये मेरी औलाद के लिए है, उनको दे देना, तो उसमें से मंगवा लो। तो इसलिए अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हज़रत वो तो मैं रात की तारीकी में अपनी बीवी को देकर आया था, मियाँ बीवी के सिवा तो वहाँ कोई तीसरा आदमी मौजूद नहीं था, तो आपको कैसे पता चला? तो रबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया होता कि मैं तुम्हें मालूम नहीं कि मैं आलिमुल गैब हूँ, नहीं हज़रत फरमाया कि मेरे रब ने मुझे पूरी तफ़सील बयान फरमा दी। तो अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बेशक पहले भी मोहब्बत रखते थे, अकीदत थी, नबूवत के बारे में कुछ इश्कालात उनको थे वगरना नबी सल्लम की नुबत के तो कायल थे। तो अब्बास ने इस पे फौरन कहा कि बस आपकी नुबत कतई तौर पर वाजे हो गई कि आप वाकई अल्लाह के नबी हैं, तो मैं ईमान लाता हूँ। अब क्योंकि जो आदमी दौलतमंद होता है तो उस पे असरात मौजूद होते हैं, उस दौलतमंदी के असरात जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो अब्बास ने पे ये दौलतमंदी के असरात तो मौजूद थे, माल की मोहब्बत तो दिल में होती है। तो अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अब भी उसी माल की मोहब्बत के इजहार फरमा रहे हैं, फरमाने लगे कि हज़रत मैं मुसलमान हो गया हूँ तो लिहाजा अब तो मेरा फिदिया छोड़ दिया जाए। तो इस पे ये आयत नाज़िल हुई है जिस पर हम पढ़ रहे हैं। तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने या अय्युहन नबी यू ए नबी अलैहिस्सलाम कुल फरमा दीजिए लीमन उनसे जो फी अईदीकुम तुम्हारे हाथों में हैं मिनल असरा कैदियों में से यानी कैदी के जो कैदी इस वक्त तुम्हारे कब्जे में हैं उनसे ये बात फरमा दें कि जो ये दावा रखते हैं कि हम मुसलमान हो गए फरमाया कि इन यालमिल्लाहु अगर जानेगा अल्लाह फी कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में खैरन भलाई तो खैर से मुराद यहाँ ईमान है और इखलास है कि अगर अल्लाह तबारक अल्लाह तबारक के तो इल्म है तुम हमारे सामने ईमान के इजहार तो कर रहे हो लेकिन अगर वाकई तुम्हारे दिल में ईमान है और इखलास है और वो अल्लाह के इल्म के मुताबिक सही है तो फिर युतिकुम तो देगा तुम्हें खैरन बेहतर मिम्मा उससे जो उखीजा लिया गया मिनकुम तुमसे वह यकफिल्लकुम और वो बख्श देगा तुम्हें तो अल्लाह तबारक व तआला इससे बेहतर भी अता फरमाएगा और तुम्हें बख्श भी देगा। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि इसमें दो बातों का अल्लाह ने वादा फरमाया है, एक ज़्यादा देने का दुनिया के अंदर ज़्यादा देने का और आखिर के अंदर मगफ़िरत का। तो दुनिया में ज़्यादा देने का मुशाहिदा तो मैं कर चुका हूँ और अब बख्श मगफ़िरत उम्मीद है अल्लाह ताला से कि दूसरी बात जो है इंशाल्लाह क़यामत वाली वो भी यकीनन पूरी होगी। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये फिदिया अदा किया, अपना भी अदा किया और अपने भतीजों का भी अदा किया। अलबत्त नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे बात फरमा दी कि आपका ईमान का इजहार करना इस वक्त मुनासिब नहीं, आप ईमान का इजहार ना फरमाएं, आप मक्का मुकर्रमा ही में रहें, हिजरत भी ना करें, आप वहाँ रहें, आपका वहाँ रहना बेहतर है इसलिए कि आप वहाँ के बड़े लोगों में से हैं तो आप हमें बाखबर करते रहेंगे। तो फिर अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान तो लाए इस मौके पर लेकिन वह फिर मक्का मुकर्रमा के अंदर ही रहे हैं, तो उन्होंने अपने ईमान का इजहार इससे बहुत बाद में कई साल के बाद फरमाया। तो नबी अलैहिस्सलाम को यह बाखबर रखते रहे वहाँ के हालात से। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने यह नेमत अता फरमा दी और फिर यह सूरत हाल हुई कि एक गज़वा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सा माल गनीमत मिला। تو نبی علیہ السلام نے عباس علیہ السلام فرمایا کہ آپ کو فکر تھی کہ میں نے غزوہ بدر میں فدیہ دیا ہے تو آپ اس میں سے جتنا اٹھا سکتے ہیں, ڈھیر لگا ہوا تھا, غالباً 100,000 درہم تھے جو پڑے ہوئے تھے. تو یہ سکے تھے چاندی کے, 3.5 معاشے کا, چاندی کا ایک سکے کو درہم کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں سے عباس جتنا آپ چچا جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو. تو عباس رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا سا کمبل اوڑھا ہوا تھا, تو انہوں نے وہ کمبل بچھا دیا اور اس میں خوب وہ ڈھیر میں سے اٹھا کے درہم رکھ دیے. اب جب رکھ دیے تو اب اس کو باندھا تو اٹھانا تھا تو اٹھا نہیں سکتے تھے, تو فرمانے لگے کہ ذرا ہاتھ لگوا دو. فرمایا کہ نہیں, تو میں نے یہ کہا کہ جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ, لہذا اتنا. کہنے کہ اچھا آپ نہیں ہاتھ لگاتے تو کسی اور کو کہہ دو کہ مجھے اٹھوا دے. فرمایا کہ نہیں, جتنا خود اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ. لہذا اس میں سے نکالا, پھر اٹھانے لگے تو پھر بھی زیادہ تھا, پھر اس میں سے کم کیا تو پھر جتنا آسانی سے اٹھا سکتے تھے وہ اٹھا کے لے گئے. اور ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اسلام لانے کے بعد اس وقت میرے 20 غلام ہیں, میرے کارندوں کے طور پہ کام کرتے ہیں, اور ایک ایک غلام جو مجھے ادا کرتا ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو غزوہ بدر میں میں نے ادا کیا تھا. پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی برکات سے ان کے دل سے دنیا کی محبت نکال لی, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سود سارا معاف, تو اب یہ بے حساب سود تھا ان کا سارا معاف ہوا, لیکن ان کے ماتھے پہ شکن تک شکن کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے دل سے مال کی محبت بھی نکال لی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کو خاندان عباسیہ جو ہے اس کو حکمرانی عطا فرمائی, اور 600 سال تک یہ دنیا میں مسلمانوں کی حکومت کے سربراہ رہے ہیں. تو خلافت عباسیہ تقریباً 600 سال تک رہی. یہ تو دنیا کا انعام تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا, اور آخرت کی بخشش بھی اللہ تعالیٰ نے یقیناً فرما دی. اور پھر ان کی قبولیت و مقبولیت کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے, قحط کی کیفیت پیدا ہوئی, بارش رک گئی. جب بھی یہ کیفیت ہوتی تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ کو بلاتے اور ان کا درمیان میں کھڑا کرتے, پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے کہ اے اللہ کہ ہم تیرے حضور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ ان کی برکات سے ہمیں تو سیراب فرما دے, بارش عطا فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے تھے اور بارش عطا فرماتے تھے. تو پھر عباس رضی اللہ عنہ کو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں عطا فرمایا. یہاں درمیان میں ایک بات آ گئی توسل کے اعتبار سے, پھر تھوڑا سا واضح کر دوں کہ بعض لوگ یہاں سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کا واسطہ نہیں دیا, عباس رضی اللہ عنہ کا واسطہ دیا تو معلوم ہوا کہ دنیا سے چلے گئے ہوں, تو ان کا واسطہ دینا جائز نہیں ہے, جو موجود ہوں ان کا واسطہ دیا جا سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک مستقل موضوع ہے, لیکن یہاں جو بنیادی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وضاحت کے طور پہ وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو وسیلہ دیا ہے, یہ دیا کہ اے اللہ کہ ہم تیرے حضور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں. تو اصل وسیلہ کس کا ہے؟ اصل وسیلہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے, غیر نبی کا جو ولی ہو اس کا وسیلہ بھی دیا جا سکتے ہیں. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی, اور جس کی مزید تائید یہ ہے کہ یہ حدیث جو شارحین نے بیان فرمائی ہے اس میں آگے یہ بھی ہے کہ نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے خود دعا کی, اور خود دعا کرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کی درخواست کی, تو عباس رضی اللہ عنہ ممبر پہ تشریف لائے اور آپ نے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا کی کہ اے اللہ کہ ہم اپنے ہاتھ تیرے حضور پھیلا رہے ہیں, یہ ہاتھ ہمارے گناہوں سے آلودہ ہیں, اے اللہ ان لوگوں نے مجھے آگے کیا ہے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے, اے اللہ اپنے نبی علیہ السلام کی لاج رکھ لے اور میری دعا کو قبول فرما لے. تو یہ ان کی لاج رکھ لے تو یہ وسیلہ ہے. تو معلوم ہوا کہ وسیلہ اللہ کے نیک بندے کا ہو سکتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ہو سکتے ہیں, اور دوسرے نیک بندوں کا بھی وسیلہ ہو سکتا. تو بہرحال حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی جو پہلا وعدہ فرمایا تھا اس کو تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا, اور انشاءاللہ جو دوسرا وعدہ ہے بخشش کا وہ بھی اللہ یقیناً پورا فرمائیں گے. تو ان تمام لوگوں کے بارے میں یہ وعدہ یقیناً پورا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا ہے, رحیم نہایت رحم والا ہے, کہ اپنی رحمت کا اظہار دنیا میں بھی کرتا ہے اور آخرت میں تو یقیناً اس کی خاص رحمت ایمان والوں کے لیے ہوگی. جو اخلاص اور ایمان کی دولت رکھتے ہوں گے اللہ کے خاص رحمت ان کو آخرت میں یقیناً حاصل ہوگی اور اس کی جھلکیں دنیا میں بھی حاصل ہوتی ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایمان اور اخلاص کی دولت سے سرفراز فرما لے. باخدا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا ولمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن.